أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر شيء نوحو كبلا بنيا آيات بقول أفرسن إيه السقارات أيو كبلا بنيا وصورة البقرة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وقنه غصو ورمي وعين قده جرني عشر شيء نهر نوحا وهي آخر كيس وهاي إن إلهي سبحانه وتعالى وكورمي تحويل القبلة إلهي وكورمي marka waha ashar keenay ilaahay noogu soo sheegay ayad oo markaasi ayad ugu dambeysay oo shamlinaysa hadii la yahay muqiimiin iyo hadii la yahay musaafiriin in markaasi qiblada qaabilkeedu isku xugun yahay ayaa ilaahay noo soo sheegay ayadoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugula khadaabaayay oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala haddii aad baxdo u dhahay ilaahay safar aad u baxdo wurdigaaga jeeda ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala masjidul xaraam jahadiisa u jeedi arrintaasuna waa mid xaqa oo rabbigaaga xaggiisa ka aato dhahay shaykun camadkaahu allana ma ahanow dha ilaahay mid halmaansan wax aad samaynaysaan ilaahay caalim ayuu ku yahay haddana waxa weeye khitaab oo caama oo muuminiintoo dhan ilaahay kula khitaabaayo iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii waxa weeye safar ay u baxaan meel kasto ay tagaan inay kacbada soo qaabilaan ayaa ilaahay aayaddan nagu sheegaya marka haddana ilaahay wuxuu yihi wamin xaysu meesha kharajta aad baxidow dha ilaahay shaykun camadkaahu fawalli jeeriyow dha ilaahay shatrak wajhaka wejigaaga shatra almasjidi alxaraami masjid alxaraam jahadiisa u jeedi wamin xaysu meesha ayuu dha ilaahay kharajta aad baxdo fawalli jeeriyow dha ilaahay wajhaka wejigaaga shatra almasjidi alxaraami masjid alxaraam jahadiisa u jeedi waxaysumaa meel alaale meesha kuntum ad ahataan ayuu dha ilaahay muuminiinow fawalluu jeediya idinkuna wujuuhakum jiyaasiina shatrahu masjid alxaraam jahadiisa u jeediya wamin waxaysumaa meel alaale meesha ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala kuntum ad ahaatiinow dha ilaahay makaan kasta oo aad tagtaan fawalluu jeediyow dha ilaahay wujuuhakum jiyaasiina shatrahu shatra almasjid alxaraami masjid alxaraam jahadiisa u jeediya waxaa loo soo celiyay waa litakiid baa layidhi waxaadna saa u yeelaysaanow dha ilaahay laallaa yakuuna inaysan ahaanin linnaasi dadka aysan u ahaanin calaykum korkiina xujatun xujo dadkan hadda waxaa laga wadaa haa layidhi yahuudaa laga wadaa ama mushrikiin ayaa laga wadaa maxaa yeelay si aynan xujo ayna idiin yeeli weyn xigmada markaasi laydiin jeedinaayo ayaa waxay tahay in xujada laga baabiiyo qoladaa yahuuda weeye ama mushrikiinta weeye marka waxaanu idin amarnow dha ilaahay subxaanahu watacaala inaad jeesataan oo kacbada aad qaadishaan weeye liajli intifaa'i xujati naas calaykum weeye dadka xujadiisu inay idinka aanfoonto oo la waayo oo waxa weeye mushrikiintuna aysan ku andacoonin maxamed waxa weeye qibladii oo maaragtay aabaadiisii uu ka tegay waxa weeye oo qiblatul yahuud uu qaabilay yahuudina aysan maaragtay u dhihin qibladaydiiyou qaabilayaa diinkaynina ma raacaayo si taas loo baabiyow dha ilaahay ayaa laydiin amray inaad u jeesataan masjidul xaraam jahadiis laallaa yakuuna inaysan u ahaanin linnaasi dadka u dha ilaahay calaykum gurkiina muuminiinow xujatun xuja aysan u ahaanin mujaadalati tawalli weeye ilaa kayri waxa weye litantafiya mujaadalatuhum lakum weye dooda idinla doodaana meesha ka baxda weye yahuudoo dhahaya yasxadu diinana diinkayna ayuu maxamed diidaya wayatabicu qiblatana qibladayna waa raacaya mushrikiina waxay leeyihin yadacuu millata ibraahim maxamed wuxuu sheeganayaa milladii ibraahim wayukhaalifu qiblata dhuhuriyatin waa khilaafaya. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ila aladiina kuwii mooyaana ayuu dhahay ilaahay galamuu dulmiga falay oo minhum ayay ka mid ah oo cinaadka sameeye kuwaas waxa weeye waxay ku qawlayaan maa taxawala ilayhaa ilaa mayla ilaa diini aabaai. istismaha meeshaa waa mutasila la yidhi, maxaa yeele kuwo waxaa jira xujadaas iyo doroddaas andaafayn oo mar walba iska hadlayaa jira. maxaa yeele bani aadamka waxaa jira qaar wax kasta haddii loo caddeeyane weligood un maaragtay yaa xujo iska dul saaran oo aan xujo ka duulaynin. kolka marka kuwaas uu aabayeelid maaha, maxaa yeele meesha haddii xaquga cad yahay dood markaasi xaqa kasoo horjeedaa waxba tari mayso. ila aladiina kuwii mooyaana ayuu dha ilaahay dalamuu dulmiga falay oo minhum ayaa ka mid ah u dha ilaahay kuwaas xujadoodu muctabar mahan weeye. laa yakuunu liaxadin calaykum kalaamun weeye ilaa kalaamu haaulaai laga wada, wax markaasi axada oo korkiina hadalkuda ma jiro ilaa kuwaa daalimiinta hadalkooda mooyaane. falaa takshawma ka cabsanow dha ilaahay oo qoladaas jidaalkooda dooddooda idinkula doodayaan tawalliga laydiin jeediyey qiblada laydiin jeediyey kacbada waxbaha ka baqinow dha ilaahay waqshownii aniga iga cabsada aniga oo allihiinii iga cabsado dha ilahay amarkayga qarsooma. maxaa yeele amarka ilaahay inaad qaadataa laabudd ah ee dood cid kaleentood oo makhluuqa waxba ka weydaysanaysa iyo wala utima nicmatii nicmadayda inaan ku taam yeelo dha ilaahay calaykum gorkiina aan ku taam yeelo. wala utimadan waxaa la yidhi waxay ku cadfan tahay la yidhi laallaa yakuuna weye laallaa yakuuna linnaasi calaykum xujatun ow dha ilaahay, waxaa maaragtay aa laydiin amray inaad masjidul xaraam u jeesataan dadka inayna waxa weeye xujo idinku lahaanin, iyo wala utima inaan taam yeelo dha ilaahay nicmatii nicmadayda calaykum korkiina aan ku taam yeelo oo hidaayo aan idin siiyo ilaa macaalimi diinikum diinkiina macaalimtiisa aa idinku hanuunsho, iyo walacallakum inaad tahtaduuna aad hanuuntaan. oo waxaa xaqiiqa noqonaysa haddii ilaahay nimcadiisa idinku taam yeelo inaad hanuunaysaan ayaa xaqiiqah weeye. kamaa arsalnaa ayuu dha ilaahay ayaduna waxay ku tacalluqaysaa wali utimadaas weeye. oo waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala iyo wali utima nicmatii nimcadayda inaan ku taam yeelo calaykum gorkiina, waxaa soo qaadiraysaa idmaaman taamyeelid oo ka idmaamihaa taamyeeliddeedi la too ah biirsaalinaa diridayna oo fiikum dhexdiina rasuulan rasuul aan kusoo dirnay oo minkum idinka idinka mid a. taas ayaa markaasaa la leeyahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala utima nicmatii calaykum ow dha ilaahay nicmadayda inaa idinku taam yeelo idmaaman weeye taamyeelid oo ka idmaamina ama ka idmaamihaana waa dhihi kartaa taamyeeliddayni la too ah biirsaalinaa diridayni oo fiikum dhexdiina aan kusoo dirnay rasuulan rasuulow dha ilaahay rasuulkaasoo minkum idinka idinka mid ah. macnaha waxa weeye nimcadayna ayaa idinku taam yeelayna, sida waxa weeye nimcada idinkugu taam yeelnay oo rasuul dhexdiina aan u ida soo bixinay rasuulkaasoo nabig ah calayhi salaatu wasalaam, sidaas ayaa maaragtaya loola jeedahaa la yidhi. marka sidaas ayaa loo macnaynayaa, waxa weeye taqdiiraadkaas ayaa meesha soo gelaya, laakiin hadda dhib malaho waxaa hadda ishaaraaya tafsiirujalaalaynku waa ishaarayaa, ixraabta kutubtana waxa weeye dhigayaan tafaasiirta iyo kulli way dhigayaan weyn. sidaasaa markaasaad leedahay. marka sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaa maaragtaya wali utima nicmatii calaykum ow dha ilaahay idmaaman ka idmaamihaa biirsaalinaa fiikum rasuulan minkum, taasaa la leeyay. kabacdi ka sifay rasuulkaasoo yadruu akrinaaya calaykum gorkiina aayaatina aayaadkayna ku akrinaaya, rasuulkaasoo yadruu akrinaaya calaykum gorkiina aayaatina aayaadkayna ku akrinaaya oo qur-aanka weeye. wayusakiikum idin dahira u dhahiraahay oo shirkiga idinka dahiraya iyo macaasida, wayucallimukum idin baraaya alkitaaba kitaabka qur-aanka idin baraya iyo walxikmata xikmada. rasuulku calayhi salatu wasalaam aayaadka ilaahay uu nagu akrinayaa, shirkiga ayuu naga dahiraya iyo macaasida weeye, dahaaro wuxuuna dahirayaa mid xisiya iyo xataa mid macnawiyaa. wayucallimukum idin bara u dha ilaahay alkitaaba kitaabka qur-aanka iyo walxikmata xikmada u dha ilaahay. xikmadu waxaa la yidhi maa fiihi min alaxkaami, waxa kitaabka ku jira oo axkaam weeye anugaa axaadiiska nabi calayhi salaatu wasalaam. oo wayucallimukum idin bara u dha ilaahay maa shay lam takuunuu aydaan ahaanina taclamuuna kuwa garanaya qabla tacliimihi weeye, wayucallimukum idin baraaya maa shay lam takuunuu aadan ahaanina taclamuuna kuwa garanaya. fadkuruunii ixusa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, adkurkum waan idin xusayaa, washkuruulii igu shukriya walaa tashkuruunaha igu kufina. marka ilaahay subxaanahu watacaala markuu nicmo ballaaran inuu maaragtay na siiye noo soo sheegay waxaa weeye nicmada ilaahay waxaa la doonayaa in alla lagu shukriyo. maxaa yidhi ilaahay wuxuu yihi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum in cadaabii la shadiid. nicmo weyn baa ilaahay subxaanahu watacaala na siiyey oo ilaahay noo soo sheego rasuulku calayhi salatu wasalam ugu weyn yahay. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ixusa ayuu dhahay ilaahay. xuskan waxaa weeye salaada iyo xusa iyo tasbiixda iyo wixii lamida weeye xus nooc kastoo alla lagu xusa ayaa soo gelaya iyo tahliisa iyo taxmiida ayaa ka mid ah. marka hadda jaalinku wuxuu ku fasirayaa dhigrigan salaada ayuu ku fasirahaa layidhi. maxaa yeele dhigriga waxaa la yidhi in lisaanka ilaahay laga xuso ama jawaarixda laga xuso ama xubnaha kale laga xuso intaas ayaa ka imaataya dhigrigu. shakina waxaan lahayd baa la yidhi salaadu intaasoo dhan way kulminaysaa. maxaa yeele qiraa'ada iyo takbiirta iyo tasbiixda iyo ducada waxa weeye dhigri oo lisaaniya weeye. rukuuca iyo sujuudka iyo wixii markaasi afcaalu salaad ah oo markaasi arkaanta afcaasha ayaduna waxay noqonaysaa dhigri mil jawaarixi weeyaa la yidhi. khushuuca iyo khuluuca iyo muraaqabada ilaahay la muraaqabeeyane ayaduna waa dhigri qalbiya. marka intaasoo dhan salaado isku keenaysa. marka jaalinku bis salaati uu leeyahay macnahaasaa meesha ku jiraa la yidhi. aniguna waa idin xusaaya hau dhahay. xuska alle muxuu yahay? ilaahay waxa weeye waa idin jaasinaya weeye. xuska alle subxaanahu watacaala waxa weeye jaasin ayaa loola jeedaa. ujaasiikum calayhi weye waa idinku sawaabinaya dhigrigiina aniga aad xusteen saasaa laga wadaa. maxaa yeele xadiiskaa waxau ahay oo xadiisul qudsiya man dasaranii fii nafsi yow dhahay ilaahay nafsiisa qofkii igu xusa dakartuu fii nafsii nafsii baan ku xusayaa. waman dakaranii ruuxi xusa fii mala'in jamac igu xusane dakartuu waan xusayaa fii mala'in jamac oo khayrin min mala'ihi jamciisa ka khayr badan. macnaha dhigriga wada jirka ilaahay loo xuso inuu khayr badan yahay ayaa laga qaadanayaa. marka hadda waxa weeye mala'aan hadda macnaha la leeyahay mala oo ka khayr badan kiisa waxa weeye waa sida qaalibka ahaa la yidhi. haddii la yidhahdo masalan ba insaanka qad yadkuru llaha bixadrati nabiyi nabiga xadradiisa inuu ilaahay ku xusaa dhici karta oo dadkii nabiga calayhi salatu wasalaam la kulmay inay xadrada nabiga ku xusaan ayaa dhici karta sida saxaabadoo kale. mala ka khayr badan nabiga miyaa jira? mayaa la leeyahay. waxaase lagu jawaabayaa waxaa la leeyahaa bianna shay-a shaygu waxaa weeye yashrafu bimaa nusiba ilayhi weeye. shaygu wuxuu maaragtay ku sharafoobaa wixii loo nisbiyey weeye. marka majliska asxaabta waxaa leeyahay majlis oo ka khayr badan ma jiro. markii nabiga calayhi salatu wasalaam ay la joogaan majliskaa majliska ugu khayr badan weeye. marka hadda markii haddee taas laga soo tagane waxa weeye oo axaadu naas masaca masalanba amba caamatu naas markii la yidhaahdo hadda nabiga mala ilaahay uu soogaayo waa maaragtay malaa'igta weeye. malaa'igtuna caamatu naas way ka khayr badan yihiin. marka hadda majliska hadda sida markaas uu yahay ayaa loola jeedaa. ilaahay subxaanahu watacaala inuu majliska oo malaa'igta oo ku xusane waa suurtagal. majliska markaasi oo bani aadamko ambiyada agteeda inuu ku xusane waa suurtagal baa la yidhi. ee hadda majliskaa sida uu yahay ayaa la fiirinaya haa la yidhi. washkuruulii ugu shukriyow dhailaahay oo marka nicmadayda ku shukriya oo ee cadeeca walaa takfuruuni anay ugu kufrinow dhailaahay oo macsiya la imaana. yaa ayuha aladiina dunka aamanuu rumeeyanow istaciinuu kaalmaystow dhailaahay bisabri sabarki kaalmaysta iyo wasalaati salaadi. ina allaha allow dhailaahay maca asaabiriina kuwa sabra micigooda ayuu ahaaday bil cawni wanasri weeye. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu la khidaabayaa dadka mu'miniinta mar haddii waxa weeye takaaliif laysisoo amray takaaliiftaan inay sabar u baahan tahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya. marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina dunka aamanuu rumeeyanow istaciinuu kaalmaystow dha ilaahay subxaanahu watacaala bisabri sabar kaalmaysta. oo waxa weeye aakhirada sabar u kaalmaysta daacadi lagu sabro balaayada lagu sabro macaasida laga sabro sabarku waa saddexdaasaa la yidhi. salaadi kaalmaystow dha haddana ilaahay salaadi dhihii wax lagu kaas yeelaa la yidhi ayadu salaaddu way soo noonoqotaa la yidhi. arkaanta islaamkana ayada ayaa ugu dhib badanaa la yidhi. bacda tawxiidna ayadaa ugu fadli badanaa la yidhi. marka salaadi waxa weeye qofka muuminka waxa weeye kaalmo weyn ayay u noqonaysaa. haddana waxa weeye markuu dhibaato arko oo laba ragcadoo salaada uu dukado salaatu lxaajaa ilaahayna uu baryo alla waa ajiibaya subxaanahu watacaala oo taasay kaalmo ugu noqonaysaa. ina allaha allow dha ilaahay subxaanahu watacaala maca asaabiriina kuwa sabarka badanna micigooda ayuu yahay. waxa weeye bil cawni wanasri weeye. hadda saabiriinta ayaa ayagana la khasisay baa layidhi inkastoo ilaahay subxaanahu watacaala maca kulli axadin alla uu yahay. maxaa yeele muraadka maciyadatan hadda oo maca saabiriin la leeyahay ayaa waxaa loola jeedaa haa la yidhi macyo oo khaasa weeyaa la yidhi. waxayna noqonaysaa alcawn waaliqaasa ayay noqonaysaa. macyada maca kulli axadina waxaa laya macyatu cilmin waqudra la yidhah, oo ilaahay waa ku tasarufaya sidau doono weeye. laakiin saabiriintu waxa weeye kuwa ilaahay subxaanahu watacaala ay jecel yihiin waayo. maxaa yeele xadiidku waa tau ahay walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxibu. marka sidaas ayaa macyadaanu macyo oo khaasay u noqonaysaa la yidhi. walaa taquuluuha ugu qawlina udha ilaahay limin duuni yuqtamin la dilaayo udha ilaahay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu dilaayo amwaatun waa kuwa dhidhintaha ugu qawlina bal istadaay axyaan waa kuwa noonool udha ilaahay walaakin kalkeeda laa tashcuruuna ma garanaysaan udha ilaahay. arrintaa waxaa la sheegay dadkii beder lagu jiray oo asxaabta nabiga kamid ahay ay kusoo degtaa la yidhi. maxaa yidhi beder inkastoo guusha ay muslimiinta ku raacday waa ku tegi doonaahe, haddana asxaabta ragaa uga dhintay. muslimiinta waxaa ka dhintaa la yidhi 14 nimaa ka dhimatay, 6 oo muhaajiriina iyo 8 ansaara ayaa ka dhintay baa la yidhi mu'miniinta. marka hadda munaafiqiinta iyo mushrikiinta waxay yidhaahdeen haa-ulaa'i qad maatuu, nimankaasu way dhinteen. wala yacuu calaa anfusihim alxayaata dunya, naftoodii xayaatadoodii adduunye ayay maanata yaa la yaceenay yidhaahdeen iyo waxyaabihii ay ku macaansa lahaayeen. haddana waxay sheegteen inay u dhimanayaan maxamed inay haali geliyaan. markaasaa aayaddan soo deg ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa taquuluuha ugu qawlina limin duun yuqtalu la dilaayo fii sabiilillahi liiclaa'i kalimati illaahi ilaahay kelimadiisa koryaheeda u dhimanaya amwaatun hum usuu qadilo mutadaa amwaatun hum ayagu amwaatun waa kuwa dhidhintay bal istadaayi axyaa-un waa noonool yihiin ou dha ilaahay. nolosha haddii ilaahay yidhaahdo oo shahaadada waxaan aad iyo aad ugu bayaani doonaa suuratu aali cimraan aakhirkeeda. marka waxa weeye noloshoodaana waxa weeye arwaaxdooda ayaa waxay kita sida xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo aroortay sida xawaasili duyuurin shimbir maaragtay ah duunteeda qudrin oo cagaaran tasraxu fi ljannati, jannada ayay kula koofaysaa xaysu shaad meeshay doonto. xadiidkaas ayaa jira, laakiin insha allahu tacaala arwaaxda iyo culum ku tacalluqaysa xaggaas ayaanu ku sheegi doonaa. walaakin kalkeeda laa tashcuruuna ma garanaysaan buu ilahay waxay ku sugan yihiin. walanabluwannakum mawdi ilaahay, marka hadda dhimashada ilaahay jihaadkiisa lagu dhinto wax kasta oo maaragtaya liiclaa'i kalimati illaahi loo dhinto wax kastoo daaco ilaahayya waxay u baahan yihiin sabar, imtixaanka inay ka mid tahay arrintaasu ayaa ilaahay dhowr shay oo imtixaana oo mu'miniinta lagu imtixaanayo ayaa ilaahay loo sheegaya. wala wallaahi ayuu dha ilaahay nabluwannakum waanu idin jaribaynaa oo waanu idin jaribaynaa bishayin shay ayaanu idinku jaribaynaa oo min alkhawfi cabsida kamid ahowdha ilaahay waaljuuci gaajada kamida wa naqsi nuqsaan kamid ahowdha ilaahay min alamwaali maalyaalka leesa nuqsaaniyo iyo waalanfusi naqyaasha iyo wathamaraati mirayaalka wa bashir u bishaaray u dhahe alleh assaabiriina kuwa sabarka badan u bishaaray oo balaayada ku sabraaya janno ugu bishaaray udha ilaahay. alle wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo dhaaranaya ilaahay subxaanahu watacaala wowdaanu waxa weeye xarfu qatam weeye laamtuna muwaadaatun liqatam weeye wallaahi nabluwannakum weeye. marka hadda arrintaasu inaan adduunyadan la joogo daari imtixaanin wabtilaa-in ay tahay sida culammada caarifiinta oo ay takhiiriyeen ayaa alla noo sheegaya subxaanahu watacaala, oo daartaan adduunyo daar laysku imtixaanayo oo laysku jahibaayo ay tahay, laganaan baxsanaynin qofkii waxa weeye imtixaanka ilaahay ku sabrane inuu bishaaro iska leeyahay ayaa alla noo sheegaya. walanabluwannakum waanu idin jaribi oo waan idin jaribi udha ilaahay bishay-in shay ayaanu idinku jaribaynaa oo min alkhawfi cabsida kamid ahudha ilaahay. cabsida waxa weeye cadow laga cabsado ayaa loola jeedahaa layidhi, iyo wixii kastoo un qofka waxa weeye dhibaato u geysa karo qofku markaasi uu ka argagaxo, iyo waljuuci gaajada udha ilaahay in gaajadana iyadaa laysku jaribo ayaa dha-aysa, iyo wanaqsi nuqsaan udha ilaahay min alamwaali maalyaalka layska nuqsaaniyo qofkii maalkiisa inay maaragtay musiiba ay ku dhacdo ama waxa weeye qasbi looga qaato oo dhibaatooy markaasi ay soo gaarto aafaad markaasi maalki talkiya uu yimaado weeye, iyo wal anfusi nafyaasha udha ilaahay nafta oo idan layska nuqsaaniyo nafta qofki in la dilo ama mowd uu u yimaado ama maral uu ku dhaco waxay noqonaysaa nafta waxa weeye iyadana nuqsaan ku dhacdo weeye, iyo wasamaraati mirayaasha udha ilaahay miraha beeraha kasoo baxaayo dawaaix iyadana ay ku dhacdo wax cuduraa oo markaasi aafeeya ayaa markaasaa ku dhacaayo weeye, aafaad markaasi oo salfiya sharciga iyo wixii lamida ayaa imaanaya, waxaasoo dhan mar walba waa la arkayaa, waa imtixaan laysku imtixaanayo weeye. marka ilaahay waxau fiirinayaa in la sabraayo iyo inaan la sabraynin, cilmiga ilaahay waa qadiim laakiin waa la daahirinayaa weeye. sidaas markay dhacdo udha ilaahay wa bashir u bishaaray assaabiriina kuwa sabarka badan, dadka saabiriinta oo imtixaanka ilaahay keena ku sabraayo u bishaaray ayuu dhahay. dadkaa marka saabiriinta wixay iska leeyihiin waxa loogu bishaaray janno weeye. hadday ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa qalbiisa raalli ku noodeen, ilaahay jannadiisa ay heleen subxaanahu watacaala. marka hadda dadkan loo bishaaraynaayo oo saabiriinta ayaa ilaahay noo sifaynaya, alladiina saabiriintaasoo idaa watigii asaabatum ay asiibtowdha ilaahay musiibatun musiiba ay asiibta. waxaa kaloo la yeeli karaa mubtada ina lasoo qadaro lamiira ayaa mawsuulkan khabar laga dhigi karaa, oo waxaad dhihi kartaa hum kuwaasu alladiina kuwa weeye idaa watigii asaabatum ay asiibto musiibatun musiiba ay asiibto. qaaluu dhaha ayuu dha ilaahay innaa anagu lillaahi ilaahay aan u sugnaanay, annaga alla ayaana leh mulkan wa cadiidan weeye ilaahay asagaana milkii asagaan addoomankiisina. yafcalu binaa maa yashaau alla waxa uu doona ayuu nagu samaynayaa. marka hadda innaa lillaahiga waxaa loo baahan yahay in marka la leeyahay qowlka iyo qalbiga iswaafaqaan, oo markuu qofku uu leeyahay innaa anagu lillaahi ilaahay aan u sugnaanay, macnaha waxaa la rabaa inuu ictiqaadsan yahay allah iska kayle sida uu doona ayuuna iyelayaa. wa innaa annaguna ilayhi ila allahi ilay xaggiisa raajicuuna kuwa u noqonaaya ayaa nahay, oo aakhirane allah u noqonaynaa, kolkaasaa ilaahay camalkeena nagu jaasinayaa. marka istirjaacan waa loo baahan yahay cinda almusiiba, maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man istarjaca cinda almusiibati u dhahay qofkii innaa lilaysta markay musiibadu ku dhacdo agteeda, aajarahu llahu fiiha ilaahay waa ka ajir siinayaa, wa ahlafa calayhi khayran khayr ayaana uga khaliifiyana ilaahay subxaanahu watacaala, oo waxay wax ka khayr badan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala siinaya. marka hadda musiibadu mid yar iyo mid weynba istirjaaca waa lala imaanaya, oo xadiis waxaa jiray rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa misbaaxu ka dintaa la yidhi habeen, misbaax markaasi laambada yarta ayaa ka dintaa la yidhi. markaasuu istijaacsado rasuulku waxa u dhahaa markii gurigi mugdi ku noqday innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. markaasay caaisha waxay tidhi innamaa haadaa misbaaxun ay tidhi, rasuul alle waxaan damay oo ma istijaacsanayn misbaax yar weeye. marka iyadu waxay u haysatay waxa waaweyn in innaa lillaahi loo yidhaah. markaasuu nabi waxa u dhahay kullu maa asaa almuslim mu'mina fahuwa musiibatun, kullu maa asaa almu'mina fahuwa musiibatun, wixii xumeeya ruuxa mu'minka wixii ba dhiba waa musiibo dhahay nabi calayhi isalatu wasalaam. abi daa-uud ayaa weeye maraasiishiisa ku wariyaalay. marka waxa weeye wax kasta oo qofka mu'minka qorax mudaba allah ka dhigo, waxa weeye kabtoo ka go-da allah ka dhigo, kulli waxaasoo dhan musiibay noqonayaan, in lagu sabro ayaana la doonayaa. marka dadku markay sabraan ilaahay wuxuu leeyahay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay calayhim korkooda waxaa ahaanaya salawaatun maqfirayaalo oo min rabbihim xagga rabbigooda ka aatay, iyo waraxmatu naxariisoo nimcaad, wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum lmuhtaduuna waa kuwa hanuunay. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay calayhim korkooda waxaa ahaanaya salawaatun maqfirayaalo, salawaadkan maqfirad ayaa loola jeeda, oo min rabbihim mawdha ilaahay xagga rabbigooda ka ahay, iyo waraxmatu naxariisow dhahay oo ilaahay subxaanahu watacaala u naxariisanayo. wa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay haddana humu lmuhtaduuna waa kuwa hanuunay ayuu dha ilaahay, oo waxay ku hanuuneen sawaabka iyo daacada ayay ku hanuuneen. marka sidaas weeye waxaa markaa ilaahay subxaanahu watacaala ma'aalkooda ayuu ka warramay, maxaa yeele sabarka bacdigiisa khayr ayaa jiraaya. waxaa waaye faraska sidiisaba waxaa la helaa sida nabigeena sheegay calayhi isalaatu wasalaam, maaragtaya sabarka maaragtaya ayaa la helaa bacdigiisa la helaa. marka sidaas weeye markii ay sabreen oo wixii allah qadarkiisa ay ku sabreen ayaa ilaahay waxa u ballan qaaday maqfiro iyo raxmad ayaa ilaahay u ballan qaaday subxaanahu watacaala. marka waxa weeye raxmaddaas iyo maqfiradaas waxa weeye raxmadda nicmada waxay ku helayaan adduunyada ilaahay waa ku siinaya, aakhirana ilaahay waa ku siinaya subxaanahu watacaala, intaasoo dhan ayuu helayaa. marka waxaa la yidhi faman radiya biaxkaami illaahi, qofkii ilaahay axkaamtiisa raalli ku noqda, wa sabara calaa maa asaabahu, wixii asiibana ku sabra, falahu ridaa min allah, ilaahay xaggiisa rilo ayuu ka helayaa, ilaahay xaggiisa rilo ayuu ka helayaa, maxaa yeele qof alla ka raalliya ayuu noqday, ilaahayna raalli buu ka noqonayaa. walikulli musiibatin daa-un ila almowta la yidhi, musiibo kasta waxaa la yidhi waa cuduraa la yidhi ilaa mowtka maahane oo gaalnimo lagu dhinto waliyaadu billahi tacaala. waxa weeye horta musiibo kasta waxaa la yidhi waxa weeye markaasi waa cuduraa la yidhi, laakiin waxa weeye ila almowt cala alkufri yaa la yidhi, kufri lagu dhinto wax ka xun male kaas iyada waxa weeye waa mid qatara weye taas, ilaahay aan ka meygelaynaa weye. marka insha allahu tacaala waxa weeye casharkeeni intaas ayaana kusoo gabangabaynaynaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتغدى بهم الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كامل هو قد العظم يا آيات الدخل هي قمتم هي التوابعات هي سورة البقرة كمدة. الله سبحانه وتعالى يقول من الغفة ورمي ذكي وما سناي ومؤمنين تاهاي ومرسي إلهي غير الرموات وسوء امتحاني إلهدين إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحانه وتعالى أسوى العطي وإلهي سبحانه وتعالى أيام أدوى من أمه إلهدين هدي أيانا ما لم تقل يا مؤمن قنعنا مرتق ولدات إلهي يحيم السوابه سبحانه وتعالى ترتوض وحاءهانا ومقصر ياله وحد هدي ورساءها سيئا محريس إلهي سبحانه وتعالى وصينا هي نعمة الجمعة. أدنا الله يقول سبحانه وتعالى وأولئك هم المهتدون قوى سوى سواها من أي أيضا إلهي أو سوى سواب تأهي ونجا أي سوى من أي أيضا إلهي ليس عليها أن يغب العدن ويغر أصدق أيام يغب العدن ومرتع سوى حيوي كمدة أعمال الحج أتلو في حج فهي أحكام فيسا وأعمال فيسا مؤذن كيدا أشهد ونسيسا ليان يسجد وما أعيدة المرسى هي أهم بعضي وقت ينبي جانا عليه الصلاة والسلام يسعى فيسا أي حرم تأي جوزين وحاوية المسلمين تمرتع سي إسلامين وإسلام تمرتع سي إن الله سواء إسلامي حالي جاهلية اللي يسوي سبي وحيا مرتع سي جاهلية اللي سنوي جري أي مرتع سي حاوية المسلمين تو أي مرتع في سوء أحسان في عبد الله إنيسه جاءه أيضا إليه موضوع الدين يا العلم لسبحانه وتعالى إن الصفا صفاء يود الله إن الصفا صفاء يود الله بورس الصفاء ليراده إلا والمروة مروة يود الله بورس ليراده من شعائر الله إله الدين كيسا وحى الواقع وصدائي سمدهين. ومن ريه حجل بيس بيس حجنا أو أمس اعتمر عمره سنة فلا جناح جنب عليه تركيس مع نوضه الله أن يطوف أنا وطواف به ما صفاء ومروء وطواف جنب تركيه سماعا أيضا إله سبحانه وتعالى. ومن تدوع روح كفى دوع خيرا خير كفى دوع وشيء زيادة لي ماذا وحي مركاسي واجب كفاء وحكا دورادة لي ماذا فإن الله الله لله ساتر عليه تسخون عليه وإله عمل كيسا كفى وعلينا يا عليم عليه تأم له يا الله لله سبحانه وتعالى. أريد أن نسأل تقول لي مؤتى روسى النبى إلهي يظهر إن الصفا يود إلهي صفا جبل كل إلهي إلهي يو المروة مروة جبل كل إلهي صفا يا مروة حيوي يو الله بوره أمر كاسم كفتا على أمر كاسم السور هي اللي يقام مر كهدا إلهي يظهر لي الجبل كصفا إلهي صفا جمع الصفا يو اسم الحجر الأمر سالي وملع السلية نجح أوصل سبت أولي لكن موسى أن جبل محروسة الولدي ذا وسعي ذا قد الله مروا إيدنا وحيوه أسلك وحيوه اسم لي مكان رخي يا لي magaca uu iska leeyahay makaanka jilaaca, laakiin meeshaan gobol oo markaasi sacwiga oo ku qaayeynayo ku dhammaanayo ayaa la yidhaahdaa. labadan buureed markaasi masjid alxaraam diyaartiisa guriskiisay ku yaaliin. ina safa safa ayuuna ilaahay iyo walmarwata marwo min shacaa'irillaahi, ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado ayuu kamid yihiin ow ilaahay. aclaamu diini weye, ilaahay diintiisa waxa lagu garto waxa ay yihiin oo markaasi umuuridiinta ayuu kamid yihiin ow ilaahay, oo ilaahay uu nagu aqoonsaday inaanu markaasi waxa weeye aanu ku cibaadaysano. qofku intira sacigaasu oo sacigatan oo bayna safa walmarwata laga daayo qofku intira inuu umuuridiinta kamid yahay ayaa layidhi waa gaaleegaya. qofku intiree diidoo yidhaahda sacigan bayna safa walmarwata la ordaayo kamid maahan umuuridiinta, oo shacaa'irta ilaahay kamid maahan, qofku yidhahda xataa waa ku gaaleegaya. markaasuu dha ilaahay min shacaa'irillaahi, ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado ayay kamid yihiin ow dha ilaahay. faman hu xaja albayta baytka xajinaayo ow dha ilaahay, ow ambase wax tamara cumraysanaya. waxaa laga wadaa qofkii waxa weeye gudagala xaj amase cumro weeye, asalkoodana waxa weeye alqasdu wa ziyaara ayaa la yidhahdaa, qasad iyo ziyaara ayaa la yidhahdaa. faman xaja albayta ee xajka lugadiisa waxa weeye alqasdu waa qasad weeye, isilaaxana waxa weeye waa cibaado oo markaasi ay ka laasimayo dhawaaf oo beytka la dhawaafato laba jeer, iyo orod la ordo bayna safa walmarwati la ordo, iyo wuquuf markaasi carafo la istaago habeenka markaasi laylata caasiya bilxujata wad oo maqduusana lagu istaago, iyo markaasi waxaa soo raacayo xalqadi ah. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala qofka cumro gudagala amase xaj gudagala falaa junaaxa dambi calayhi tirkiisa ma an an yadawafa inuu dhawaafo bimaa safa iyo marwo inuu dhawaafo dambi korkiisa maana ilaahay. maxaa laga wadaa bian yascaa baynahumaa, waa inuu dhexdooda u ordo sabcan feeba jeer u ordo. aayadan hadda marka waxay iska leedahay la yidhi nuzuul iska leedahay way soo degtay baa la yidhi. muslimiinta ayaa waxay sahdeen baa la yidhi sacyigii la ordaayo bayna safa walmarwati way sahdeen aa la yidhi, waxayna ka sahdeen baa la yidhi dadkii jaahiliyada ahay ayaa dhawaafi jiray bayna safa walmarwati, waxayna dhawaafi jireen ayagoo safa iyo marwo laba sanan ay dushooda saaran yihiin. markii waxa weeye sacyiga laga bilaabo safa laga bilaabo bilowga markay bilaabayaan sanan meeshaas yilay ayay masaxo jireen ay barakaysa jireen. marki ay ordaan oo ay tagaan meesha la yidhaahdo marwo ay tagaan sanamka kale oo isaguna meeshaas jireen ayay masaxo jireen. marka maadaama jaahiliyadu saas aheed, haddana islaam uu yimiday waxay muslimiintu ka hadeen arrintii waagii hore la samayn jiray. hase yeeshee waktigasan bayna safa walmarwata la ordaayo labadii sana meesha ma uysan eelin. meeshaan hadda marka waxaa la sameeyey wax la yidhahda nafyi lxaraj ayaa la sameeyey. nafyi lxarajkan horta sida raajaxa waxau ku imaanayaa caqiidada meeshaas ay ka qabeen, oo waxa weeye jaahiliyadu meeshaas saas la samayn jira, haddana sharaahyadaas ay uga dhalatay ayaa waxa weeye la rafcinayaahoo waxa weeye fikirkaas ayaa meesha laga saaraya, ee ma ahan inaan safa iyo marwo dhexdooda aanu la ordaynin, waxa weeye arrintu ma ahan. marka hadda jamhuurta culimmadu sidaas ayay qabaan. cabdullaahi ibnu cabbaasa isagu waxa u dhahay sacyiga faral ma ahan u dhahay sacyiga bayna safa walmarwata ama safabna ma ahan, maxaa yeele rafcul ismigana wuxuu faa'iideynayaa takyiir ileya waa la iska dhaafi karaa. marka hadda labadaa sanan waxaa la sheegay mid waxaa la dhihi jiray asafa, midna waxaa la dhihi jiray la yidhi naailaa la dhihi jiray, oo waxaa la sheegay waxay ahaayeen nin suuraddiisa iyo naag suuraddeeda. asafa waxau ahay baa layi nin suuraddiisa naailana naag suuraddeeda weeye. waxayna sheegeen dadka ahli taariikhdaahu waxaa la yidhi nin magaciisa asaaf la yidhahdo iyo naag magaceeda naa'ilo la yidhahdo ayaa kacbada ku jirisa la yidhi waqtigaas maanti hore. markaasaa ilaahay waxay ku nasakhay laba buureed laba jabal ayaa lagu nasakhaa la yidhi, ee dhagax laba dhagaxa way ka dhigay ee suuraddeedii ah asliyada ahayd. daminku markii waxa weeye ou soo daahay oo muddo badan la joogay ayaa jaahiliyadii caabudeenaa la yidhi. islaamka markii ilaahay uu keenana arrintaas ilaahay waa buriyey subxaana watacaala. sabta hadda waxa weeye faral ma ahan ibnu cabbaasaa yidhi. waxaa kaloo ku waafaqaa la yidhi imaamu axmed ibnu xambalna waa ku waafaqaa la yidhi. hase yeeshee sida imaamuna ashaafiyi imaamu abi xaniifa ay qabaan iyo jamhuurta culimada waxa weeye sacwiga bayna safa walmarwata la ordaayo faral weeye, faral ayay noqonayaa axaadiis saxiixa ayaana daliilu ah oo saas ayaa la leeyahay. marka waa rugni oo arkaanta xajka kamid a. rasuulkeenana calayhi salatu wasalaam faralnimadiisa waa cadeeyey, waxa u dhahay ina allaha katada calaykum isacya, ilaahay waxa uu idinku faray yeelay orod oo la ordo bayna safa wa marwati, xadiis bay hadli iyo markaas rasal ay hodi weriyeen oo saxiix ayaa jira ee markaas saas ugu sheegay xadiiskan marka waxaa weriyey saxiix muslimka ayaa dhigaaya waxa uu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ibdau bima bada allahu bihi meesha ilaahay ka bilaabay ka bilaaba oo sida ilaahay ina safa walmarwata yuuri ina safa la safa ayaa laga bilaabaya sacyga laga bilaabaya ilaahay wuxuu yihi waman tadawaca ruuxu ku tadawaca khayran khayr ku tadawaca waxaa laga wadaa camila maa lam yajid calayhi ruuxu ku camal kale wuxuu ku waajira waxaan ahayn oo dhawaaf iyo qeyrkiisa waxyaaba marka wuxuu la yimiday oo suna ayuu qofkaani la yimiday oo wuxuu waajibka ka siyaada ilan waxa weeye wax fara badan oo sunana ayaa jira xagka amaasiisa faymallaha allow dha ilaahay saasirun alle ku sukunaya weye camalkiisaas ilaahay waa ku sugnaa bimacnaa waa ku sawaabinaya weye caliimun alle ka cilmila weye ilahay subxaana watacaala oo waxuu sameyna alla waa ogyaha subxaana watacaala ima ladiina kuwa yaktumuuna qarinaya dha ilaahay maa fii anzalnaa aan dejinay ee min albayinaati aayado cadcad ah walhudaa hanuun ah min bacdi maa intu kadib ow dha ilaahay bayannaahu kaasi aan u cadaynay linnaasi dadka aan u cadaynay shirki taabita kaasi dhexdiisa aan u cadaynay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay yalcanuhum ullaahu alla ayaa lacnadaya wayalcanuhum waxaa lacnadaya allaacinuuna kuwa wax lacnayda badan ayaa lacnadaya inta markaasi waxa weeye amuurulxajka ku saabsanayday faynusiilkeedana aanu soo marnay marki laga soo tago waxaa ilaahay subxaana watacaala aayadda tan uga warramayaa nimankii culamaa ulyahuud ahaay sida ninka la yidhahda kacab ibnu ashraf iyo maalik ibnu sawf iyo cabdullahi ibnu suuriya cabdullaahi iley iyo rag badan oo kalentood oo culamaa ulyahuud ahay oo qari jiray wixii tawreed ku sugnaay oo sifaadka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay kamid ahay iyo aayatu rajmi ayaa alla wuxuu leeyahay sida tan ima aladiina kuwa ayuuda ilaahay yaktumuuna qarinaya maa fii anzalnaa aan dejinay oo min albayinaati aayado cadcad ahowda ilaahay walhudaa haniin ah min bacdi maa intu kadib ow dha ilaahay bayannaahu kaasi aan u cadaynay linnaasi dadka filkitaabi kitaabka tawreeda aan u cadaynay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay mintada weeye dunyada yalcanuhum ullaahuna khabarku weeye yalcanuhum ullaahu alla ayaa lacnadaya ilaahay subxaana watacaala ayaa naxariisiisa ka dheeraynaya wayalcanuhum waxaa lacnadaya dha ilaahay allaacinuuna kuwa wax lacnayada badanna oo malaa'ig iyo muuminiina amase sayf kasta oo koonkan jooga ayaa habaaraya weeye ilaa laakina ayuu dha ilaahay alladiina kuwa taabuu noqday waaslaxuu hagaajiyey camalkooda wabayanuu cadeeyey wixii ay qariyeen faulaa'ika kuwaasow dha ilaahay atuubu caliim korkooda waan ku soo noqonayaa waana aniguna attawaabu allagu tawba aqbali badan ayaanahay arraxiimu oo naxariistow dha ilaahay alla wuxuu yihi subxaana watacaala ilaa laakina alladiina kuwa taabuu tawba keenay oo arrintaas marka ay soo sameeyeen oo tugmaanka aayaadka ilaahay la qariyaa ka noqday waaslaxuu hagaajiyow dha ilaahay camalkooda wabayanuu cadeeyow dha ilaahay wixii ay qariyeen faulaa'ika kuwaasow dha ilaahay atuubu waan ka tawbo aqbalayow dha ilaahay waana aniguna attawaabu allagu tawbo aqbali badan ayaanahay arraxiimu allahu naxariista oo muuminiinta u naxariistayaana wakhti soo dembi yahay galeen ilaahay subxaana watacaala meeshaan waxa uu tusayaa haddii alla ay usoo noqdaan in ilaahay subxaana watacaala tawbahoodu aqbalayo marka hadda ilaladiina istisnahan mutasilna waa laga dhigi karaa oo markaasi lacnada ayaa waxay ku xiran tahay inay markaasi waxa weeye ay soo noqon waayaan haddii ay soo noqdaan in lacnada laga rab inaa ilahay noo cadaynaya marka sidaas ilaahay tawbadooda waan aqbalaya dhahay aniguna waxaan ahay alla oo tawaabu raxiim ayaana ima ladiina kuwa ayuu ilaahay ka furuuxu siiyey oo wamaatuu dhintay walxaal hum ayaguna kufaarun gaalo ay yihiin ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay caliim korkooda waxaa ahaanaya lacnat ullaahi ilaahay lacnadiisa iyo walmalaa'ikatu walacnat lmalaa'ikati malaa'igta lacnadooda iyo wannaasi walacnat nnaasi dadka lacnadooda ajmaciina dhammaan ima ladiina kuwa kafaruu kufiyow dha ilaahay oo wamaatuu dhintay ha haadaana rag culamaa dhaqeyrkooda weeye oo wamaatuu dhintay ayagoo markaasi kufaara oo daa'imaa ku sugooda weeye wamaatuu dhintay ow dha ilaahay walxaal hum ayaguna kufaarun gaalo ay yihiin oo gaalnimadoodu ku dhintay ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay caliim korkooda waxaa ahaanaya lacnat ullaahi ilaahay lacnadiisa naxariista loo laga dheeraado iyo walmalaa'ikati malaa'igta lacnadooda iyo wannaasi dadka lacnadooda ajmaciina dhammaan waxay mutaysanayaan adduun iyo aakhiraba lacnadu ilaahay inay ku dhacdo subxaana watacaala inay ku dhacdo marka hadda wannaasigan waa muuminiinta laysu yihi waa istacaama layidhi khaalidiina xaaliyin kuwa kuwaaray dha ilaahay fiiha lacnadaas ama naarta weeye oo markaasi lacnadda ay ku tusinayso maxaa yaele lacnadu ilaahay qofkay ku dhacdo naar ayaa u dambayayso khaalidiina xaaliyin kuwa kuwaaray dha ilaahay fiiha lacnadaas laa yukhafafu laga fuuday maayo dha ilaahay canam ayaga xaggooda alcadaabi cadaabka laga fuuday maayo cadaabka cilmi nafsigeed laga fuuday maayo laa yukhafafu laga fuudayn maayo anam ayaga xaggooda ud ilaahay kal cadaabi cadaabka laga fuudayn maayo walaa hu mana ahaanayaan ud ilaahay yundaruuna fii lay kursan ahaa maaya oo towbo amase macjiro towbana waxaa wey laga sugi maayo ilaa angaalamay ka dhinteen cudurdaarna laga aqbali maayo ud ilaahay waiyaahukum ilaahi maydha ilaahay ee cibaadada idinka mutaysay ilaahun ilaah weye ilaahaas weya xijin rasalgiisa laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi wujuud alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye arraxmaanu allaha naxariista caamkaa naxariisa weeye arraxiimu allaha naxariista khaaskaa naxariisa weeye aayadatan ayagana waxay soo degtay kufaaru makaa rasuulkoona waxay dhaheen oo lihi kif lanaa rabbaka ayay yidhahdeen muxamedow rabbigaaga noo tusay waxaana la sheegaa la yidhi asnaam waxay caabudaayeen waktigaas 360 sano oo kacbada hareerhooda sufeeda carabu ay kaa lahaaday marka waxaa la yidhi waxaa soo degtay suurat alikhlaas ayaa iyaguna soo degtay iyadoo rajinaysa nimanka kan weliba rasuulka waxay ka dhaheen la yidhi calayhi isalaatu wasalaam muxamedow annagu waxaan leenahay 360 sano amuurahaynuna way taasi la yihiin oo danahoona weli waxbaa ka qada la-yihiin waa ka qada la-yihiin adiguna waxa wey ilaah baad noogu yeeraysaa keligiisaahe haddee intaasaana danahoona wax ka qada waaye waxa wey rabbigaaga noo tusay yidhaahdeen suurat alikhlaasna saasoo kale intaa ku soo degtay aayaddan way soo degtay wa ilaahukum marka mutada waaye ilaahuna markaasi khabarki weeye waaxiduna laga sifaynayaa weeye ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wa ilaahukum ilaahiina ayuuna ilaahay almustaxabu lilcibaadati minkum weye allaha cibaada idinka mutaysay ilaahun ilaah weeye ilaahaase waa xijin rasaligiisa waa ilaah keligiisa laa nadiira lahu fii dhaati walaa fii sifaati walaa fii afcaali wax markaasi ugu dhigna daasawiisa ma jiraan sifaatka alla uu leeyahay cid iskale ma jirto afcaasha ilaahay fiisa cid iskale ma jirto laa ilaaha ilaah yaala ma jiraan ilaa huwa isaga mooye arraxmaanu allaha naxariista caamkaa naxariisa weeye arraxiimu naxariista khaaska allaha naxariisa weeye aayaddaas markii ay soo degtay ayay waxay yidhahdeen aayad ayaanu doonaynaa oo daliil ah markaasoo ilaahay sidatan yidhi ilah wuxuu yihi subxaana watacaala ina fii khalqi samaawaati o ilaahay samaawaadka abuuristeeda od ilaahay iyo walardi ahlada abuuristeeda iyo waxa ku sugan samaawaati ahlada oo waxa weeye cajaa'ib ah hadda meeshaan ilaahay buu ku sheegaya subxaana watacaala sideed shay ayuu ku sheegayaa oo mid kasta waxa weeye aayad ay tahay ilaahay qudradiisa waxbeenisa tusaalaynaysa waa fii awsaa'irti dhaa iyo fii kulli shayin lahu aayatun tadulu calaa amri waaxid shay kasta waxay tusinayaa aayad oo ku tusaalaynaysa ilaahay waaxid inuu yahay sideed markaasi adulaa lagu sheegaya halkan ina la aayaatina weedool aayaatintaas ayaa inaga isinkeeda jumlooyinkaana khabaray noqonayaan maadaama markaasi khabarka markaasi isinka uu fog yahay sheegaana laysaga yeegayaa ina fii khalqi samaawaati ilaahay samaawaatka abuuristeeda iyo walardi ahlada abuuristeeda ud ilaahay iyo waxa ku sugan ee cajaa'iba iyo wakhtilaafi leeyi habeenka iskhilaafkiisa ud ilaahay iyo wanahaari maalinta iskhilaafkeeda habeen iyo maalin way iskhilaafsan yihiin wakhtilaafi leeyi habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari maalinta ud ilaahay waxay isu khilaafayeen tugid iyo imaasho diyaalo iyo nusaan cadaan iyo madow ay isu khilaafayaan iyo walfulki doontii ud ilaahay fulkiga mufradeedana waa lagu idlaaqaa allah sii doontaasoo tagdi gureeraysa ud ilaahay falbaxri badda dhexeeda gureeraysa oo aan markaasi biyahaas u gelaynin iyo walfulkiya ud ilaahay doontii ud ilaahay allah sii doontaasoo tagdi gureeraysa mid yar ha ahaato mid weyn ka ahaatee falbaxri badda dhexdeeda ud ilaahay bimaa shayna la gureeraysa yanfacu naasa dadka anfacaayo bimaa shayna la gureeraysa la soconaysa ud ilaahay yanfacu naasa dadka anfacaayo waxyaabaha dadka anfacaayo waxaa kamida tijaaradaa kamida xabuubka oo dadka lagu harayo jaabiska kalaa kamida iyo wamaa fii anzala allahu alla uu soo dejiyey ilaahay min asamaa'i samada uu ka soo dejiyey oo min maa-in maqarha ud ilaahay iyo wamaa fii anzala allahu alla uu soo dejiyey min asamaa'i samada uu ka soo dejiyey oo min maa-in maqarha ud ilaahay faaxyaa alla waa meeleeyey biibisaabil maa-i maa-i sadarkiisa alarda arrada ayuu ku meeleeyey bacda mowtihaa dhimashadeeda ka bacdi wadadka alla waa kala geeyey fiihaa arrada dhexdeeda min kulli daabatin daabadaarta kulligeeda marka hadda intaasi waxay noqonayeen jumlaad mu'tarilaalahoo macduus iyo macduusa ayay kaa dhex galay waxa meeshaan loo keenana waxa weeye in lays milicsiiyo madarka kan ilaahay samada uu ka keenaayo oo adduunkan dhan uu ku dhisan yahay nolosha caalamkoo dhan ay ku dhisan tahay faa-idada uu leeyahay markaasi ayaa si gaara laysu milicsiinayaa ayadoo meeshaan ilaahay nicmooyin fara badan uu ku sheegaayo oo ilaahay haddana qudradiisa waxbaamiisa daylo ah faaxyaa alla waa meeleeyey dha ilaahay bihi bisaabil maayo ma ah sadarkiisa ud ilaahay roobka al-arda ahlada ayuu ku meeleeyey baada maytiha dhimashadeeda ka bacdi ud ilaahay dhulka markuu qallalo oo waxa weeye abaaro ay ku dhacdo roob ayaa ilaahay siinaya arada markaasay noolaanaysaa, arada waa garata markii reer kudaa quruxda iyo waxa iskaleed bacda mowta dhimasho ee kadhacdi arada dhimasho waxaa uah markay abaaro ku dhacdo ay engegto wax dhintoo kale weeye. wadadka alla waa kala geeyey ilaahay faraqa wanakara weeye ilaahay wuxuu ku kala geeyey fiiha arlabo ilaahay min kulli daabatin daabad la arka kulligeeda. daabad waxaa la yihahdaa wax allaala wixii arladaas ku tukubaaya kulli maa yajibu calaa yati arli ayaa loola jeedaa arladaas dusheeda wax allaala wixii ku soconaya ayaa waxaa weeye daabad loola jeedaa. xayawaan oo markaasi caaqila iyo mid kayro caaqila intaasoo dhanba waxay noqonayaan daabad ayay noqonayaan oo daabada hadda markaasi cursigaasna waa loo yaqiinay loolama jeeda meeshatan iyo watasri fi riyaaxi wayd ilaahay dabaylaha gadgadoonkoodayd ilaahay iyo watasri fi riyaaxi dabaylaha gadgadoonkoodayd ilaahay dabaysha waxaa weeye taqalubka ay samaynayso oo mar ay midiso imaanayso mar dabax ay ka imaanayso mar ay kulushahay mar ay qabowdahay intaas ayaa lagu arkaaya. waa nicmo ilaahay subxaanahu watacaala maxaa yeele shay ilaahay sarvis oo wada weeye iyo watasri fi riyaaxi dabayluhu gadgadoonkoodayd ilaahay iyo wasaxaabi saxaabkii almusakhari oo la sakhiray saxaabka waxaa weeye algayn weeye dabasha weeye oo la layliyey ilaahay amarkiisa subxaanahu watacaala yasiiru ilaa xaysu shaa allah dhahaa saxaabkaas waxa u soconaya meesha ilaahay uu doonayo aadaya meesha ilaahay uu doonayo ayuu markaasi ku maqaraynaya hawadaas iyo ayuu ku socdaa bayna samaai walardi ayuu iska jeedaa wax cilaaqo ah oo markaasi oo ku xidhan ma jiraan ilaahay awooddiisa waxaan ahayn cilaaya ma jiraan maxaa yeele koonkaas iska taagan ilaahay subxaana watacaala awooddiisa meesha ku taagan waa shay cajiiba waaye maxaa yeele shay wax ilaahay ay ka jirin meel lama istaaji karo iyo wasaxaabi saxaabkeed ilaahay almusakhari oo la leyliyey bayna samaai samada dhexdeeda lagu leyliyey iyo walardi ahradayd ilaahay la aayaatan aayado ayaa ku sugan oo ilaahay intaas aayado ayaa ku sugan dalaalaad calaa waxdaaniyat illahi tacaala uu qudrati weeye daliil oo waxa weeye ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa tusaalaynaayo ayaa ku sugan weeye maxaa yeele aayaddu markaasi ay codsadeen weeye ilaahay inuu subxaanahu watacaala ilaahay waaxida uu yahay raxmaanu raxiim uu yahay aayad ha loo keena ayuu yidhaahdeen aayaddu marka ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan ayuu daliil ugaga dhigay haddii hadda camalgu ay shaqeeyana waxa weeye waa la fahmayaa inay daliil ilaahay qudradiisa waxdaniisa u tahay markaasu ilahay wuxuu dhahay liqoomin qoom ayaa maaragtay la aayaatin aayado ayaa ku suganayd ilaahay liqoomin qoomna ugu sugan qoomkaasoo yacqiluuna garanaaya bimacnaa waxa weeye tatadabbaruuna tadabburaa way fikirtirayaan weeye ayga tafakaruuna weeye way fikirayaan weeye wayna taamulayaan weeye cajaa'ibka ilaahay qudradiisa markaasay waxay ogaanayaan annahu qaadir calaa kulli shay ilaahay subxaanahu watacaala qaadir inuu yahay shay kasta uu qaadir siya marka daliilkan culimmadu waxay yidhahdeen man tamasaka bihi qofki qabsada wa atqanahu oo suga kafaahu fii caqaa'idi iimaani weeye iimaankiisa caqiidadiisooda u furanta maa shay cajiiba waaye marka muqalifka waxa weeye waa ruux markaasi culimmada aan markaasi aanu xaadirin mugdis oo markaasi hortoodaana aana fadhiisanin arlada iyo samadana aan kala garanayn sii dahayntoo kale laakiin qofka waxa weeye tadabburo intaas waxau garanayaa ilaahay qudradiisa waxdaaniyiisa iimaankiisana yaqiin ayuu helaya markaasuba ilaahay la aayaatin aayado ayaa ka sugan laqoomin qoomna ugu sugan qoomkaasoo yacqiluuna oo garanaayan ilaahay oo tadaburaayo dad waxa weeye garanaya oo tadaburaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu dhahay ayaa aayadugu suganta hadda dadka markaasiba xayawaanka oo kale arlada dusheeda iska socda oo waxba markaasi ilaahay awooddiisa midna aanan fiirinayn kaas waxa weeye wax ugu sugan ma jirto marka waxa weeye dadka waxaa loo baahan yahay koonkan aayadda ilaahay oo taalle in laga fikiro oo la tadaburo oo markaasi waxa weeye wax lagu qaato ayaa la doonayaa oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu cabas u abuura ma jiraan dhiidhiil wax u abuura ma jiraan daradaas oo markaasi arradaas taala nicmo weyn ayay ku fadhidaa shay kastana aayad ilaahay ku tusinaysa weeye marka hadda casharkeenu intaas ayuu ku og yahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.